हर्षवर्धन 20-25 मिनट तक ऐसे ही चेयर पर बैठा रहा। अचानक ही उसके मुंह से निकला, हो जी एक कप चाय दे दो। अगले ही पल हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे हीर से चाय मांग ली। लेकिन तभी उसके टेबल पर किसी ने एक कप रख दिया। तभी हर्षवर्धन के कानों में आवाज आई, मिस्टर रघुवंशी आपकी चाय। हर्षवर्धन ने आंखें खोलकर देखा तो सामने हीर खड़ी थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं हीर भी समझ गई कि हर्षवर्धन किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हीर पूछना चाहती थी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हीर के मन में हजार सवाल घूम रहे थे। वो अपने साहब को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। वहीं हर्षवर्धन ने हीर को देखकर सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। हीर चेयर पर बैठ गई। दोनों ही बोल नहीं रहे थे। हीर कुछ पूछना चाहती थी और हर्षवर्धन फिलहाल बताने के मूड में नहीं था। हीर अब भी हर्षवर्धन को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि शायद हर्षवर्धन खुद ही कुछ कह दे। लेकिन हर्षवर्धन कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उसके सिर में बहुत दर्द था, लेकिन वो धीरे धीरे हीर के सामने चाय पी रहा था। आज उसने कितने महीनों बाद हीर के हाथ की चाय पी थी, जो उसके दर्द की दवा थी। हीर ने डिसाइड किया कि वो खुद ही हर्षवर्धन से पूछ लेगी। हीर जैसे ही बोलने को हुई, तभी हर्षवर्धन के कैबिन का गेट खुला और पैंथर अंदर आया। पैंथर ने हीर को देखकर कहा, आपकी शूटिंग का टाइम हो गया, चलिए। हीर ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त हर्षवर्धन के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। हीर ने एक बार हर्षवर्धन की तरफ उदास मन से देखा और हर्षवर्धन ने पलके झपका दी। दोनों ने आंखों आंखों में ही बात कर ली और हीर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने पहले रूही पर गुस्सा किया और फिर हर्षवर्धन पर। लेकिन आज राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ रूही रो रही थी। करीब एक घंटा रोने के बाद रूही ने खुद को संभाल लिया और फिर मिरर के सामने जाकर खुद से बोली, रूही तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तूने भी तो राजवीर को कितना परेशान किया। कभी भी राजवीर की फीलिंग की कदर नहीं की। आज राजवीर तुझे वही दे रहा है जो तूने उसे दिया। लेकिन राजवीर तो नहीं रोया, तो तू क्यों रो रही है? तू भी मत रो, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। तू तो अभी से हार मान गई। मैं हार नहीं मान सकती। मैं हार क्यों मानूंगी? मैं अभी राजवीर के पसंद का लंच बनाऊंगी और राजवीर के पास जाऊंगी। उसे प्यार से सॉरी कहूंगी तो राजवीर मान जाएगा। वैसे भी राजवीर की फितरत में गुस्सा करना है ही नहीं। शायद राजवीर का मूड खराब हो गया, इस वजह से वो इतना गुस्सा कर रहा था। चल रूही, फटाफट से राजवीर के लिए अच्छा सा लंच बना। अपने आप से बातें करने के बाद रूही किचन में चली गई। रूही ने एक घंटे में राजवीर के लिए अच्छा सा लंच तैयार किया। अपने कमरे में जाकर अच्छे से रेडी हुई। रूही वैसे तो राजवीर को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा इंडियन ड्रेस पहनती थी, लेकिन आज उसे अपनी सारी ड्रेसेस पुरानी लग रही थी। इसलिए उसने जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी, जिसमें उसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक मिल रही थी। रूही अच्छे से रेडी होकर लंच लेकर रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ गई। रूही जैसे जैसे कॉरिडोर से गुजर रही थी, आने जाने वाला हर एक एम्प्लॉय रूही को ग्रीट कर रहा था और रूही भी मुस्कुराकर उन्हें रिप्लाई कर रही थी। रूही बहुत ज्यादा तो खुश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था कि वो राजवीर को मना लेगी। आखिर उसने राजवीर की पसंद का खाना जो बनाया था। और वैसे भी राजवीर और रूही की आर्ग्यूमेंट को कई घंटे बीत चुके थे, इसीलिए भी रूही को लगा कि राजवीर का मूड ठीक हो गया होगा। रूही को टेंशन तो हो रही थी कि पता नहीं राजवीर मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी था कि राजवीर जरूर मान जाएगा। यही सब सोच सोच कर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और राजवीर के कैबिन की ओर बढ़ गई। रूही ने राजवीर के कैबिन के हैंडल को पकड़ा और गहरी सांस लेकर बाहर फूंक छोड़ी। फिर राजवीर के कैबिन का गेट खोल दिया। रूही की नजर राजवीर से टकराई। वहीं राजवीर जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने अपना चेहरा उठाकर रूही को देखा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। राजवीर को देखकर रूही के दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर कैबिन के अंदर आई। राजवीर रूही को ही देख रहा था। रूही ने हिम्मत करते हुए कहा, राजवीर। राजवीर बोला, हाँ बोलो, सुन रहा हूं। इस वक्त राजवीर के लहजे में नरमाई थी। रूही ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, राजवीर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रूही को राजवीर से माफी मांगने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ रही थी। ऐसा तो नहीं था कि रूही की गलती थी, लेकिन फिर भी रूही की थोड़ी सी शरारत की वजह से राजवीर का ईगो हर्ट हो गया था। राजवीर ने फिर कहा, बोलो रूही, मैं सुन रहा हूँ। रूही ने कहा, राजवीर रूही अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, इतने में कैबिन का गेट खुला। दोनों ने कैबिन के गेट की तरफ देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था। इस वक्त हर्षवर्धन गुस्से में था। रूही हर्षवर्धन को देखकर समझ गई कि उसके चाचू गुस्से में है, लेकिन गुस्से में क्यों है रूही नहीं जानती थी। वहीं हर्षवर्धन को देखकर राजवीर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन कैबिन के अंदर आया और उसने रूही की बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और लगभग चिल्लाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है रूही तुम्हारी? क्यों मेरा जीना हराम किया हुआ है? क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम सुधर जाओ? हर्षवर्धन ने रूही पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन आज जितना गुस्सा तो कभी नहीं किया। आज तो हर्षवर्धन के लहजे में बिल्कुल भी नरमाई नहीं थी। इनफैक्ट वो और ज्यादा गुस्से में रूही से बात कर रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे देखकर रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके चाचू उसे किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताओ रूही, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम सुधर जाओ, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ हो जाए? पहले तुमने हमसे अभय के बारे में छुपाया, उसके बाद अभय के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। जब मैंने तुम्हारी शादी राजवीर से की तो तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। अब आए दिन तुम राजवीर को परेशान करती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजवीर पहली बार मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया। आज से पहले राजवीर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी की वजह से राजवीर मुझ पर चिल्ला रहा था। अब तो रूही की आंखें नम हो गई। रूही अपने चाचू के गले लगकर रोना चाहती थी। उन्हें बताना चाहती थी कि वो तो राजवीर से प्यार करती है। उसने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था ताकि राजवीर से थोड़ी सी नजदीकी हो जाए, लेकिन राजवीर ने तो ना जाने चाचू से क्या क्या कह दिया, जिस वजह से हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। हर्षवर्धन फिर से चिल्लाया, कुछ पूछ रहा हूँ रूही, साफ साफ क्यों नहीं बता देती तुम्हें क्या चाहिए? रूही जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। रूही और राजवीर के बीच इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं थी कि राजवीर चाचू को इन्वॉल्व कर ले। पता नहीं राजवीर ने चाचू को क्या कुछ कह दिया, लेकिन रूही तो अपनी सफाई भी नहीं दे सकती थी। क्या कहती वो अपने चाचू से कि वो राजवीर के नजदीक जाना चाहती है और राजवीर उसे इग्नोर करता है? रूही ने एक नजर राजवीर को देखा, उस नजर में एक उम्मीद थी। जब जब हर्षवर्धन ने रूही पर गुस्सा किया था तो राजवीर ने ही उसे बचाया था, लेकिन आज राजवीर अपनी चेयर के पास ही खड़ा रहा, एक बार भी हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश नहीं की। रूही कुछ बोल नहीं रही थी, उसके पास दो शब्द ही नहीं थे, और यही बात हर्षवर्धन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। हर्षवर्धन ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, मुझे अभी के अभी राजवीर और रूही के डिवोर्स पेपर्स चाहिए। ये सुनते ही रूही के कान खड़े हो गए। रूही ने राजवीर की तरफ देखकर ना में एक गर्दन हिला दी। वहीं राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो राजवीर की वजह से हुआ, उसमें रूही की गलती नहीं थी, और राजवीर ये बात समझ भी रहा था। हर्षवर्धन ने फिर से रूही को गुस्से में देखकर कहा, मत बोलो कुछ, मत बताओ कुछ, तुम्हारी आदत हो गई है रूही, तुम किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन मैं अब और राजवीर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मैंने डिवोर्स पेपर्स बनवा दिए हैं, तुम अभी के अभी उन पेपर्स पर साइन करोगी। रूही की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हर्षवर्धन की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने और ज्यादा चिल्लाते हुए कहा, रूही मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं राजवीर को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बनाने के चक्कर में राजवीर की जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम्हारा राजवीर का कोई मेल नहीं, राजवीर जितना साधारण है तुम उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी देर में कैबिन में एक आदमी आया और उसने पेपर्स हर्षवर्धन के हाथ में रख दिए। हर्षवर्धन ने पेपर्स रूही की तरफ बढ़ाए और कहा, साइन करो। रूही ने ना में गर्दन हिला दी। रूही की आंखों से झरने की तरह पानी बह रहा था। बोलने की हालत तो रूही की थी ही नहीं, वो बोलती भी तो हर्षवर्धन को कैसे समझाती? रूही ने तो उम्मीद भरी नजरों से राजवीर को भी देख लिया था और राजवीर ने अपनी नजर झुका ली। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। वो तो इतने अच्छे से खुद को तैयार करके लाई थी ताकि उसके और राजवीर के बीच में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब रूही का दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था। इतने में हर्षवर्धन फिर चिल्लाया, रूही साइन करो। इतना कहकर हर्षवर्धन ने पेन रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही के हाथ कांपने लगे, पर रूही ने जो लंच पकड़ा हुआ था उस पर उसकी पकड़ कस गई। हर्षवर्धन को अब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन को भी गुस्सा आ रहा था कि रूही की वजह से राजवीर ने उसके साथ ऊंची आवाज में बात करी। वो राजवीर जो कभी हर्षवर्धन की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था, हर्षवर्धन की रिस्पेक्ट करता था, हर्षवर्धन को नाज था राजवीर पर, लेकिन आज वो सब कुछ एक झटके में रूही की वजह से खत्म हो गया। हर्षवर्धन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और उसका हाथ रूही को मारने के लिए उठ गया, लेकिन हर्षवर्धन रूही को मार पाता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, बहुत हुआ राजवीर, अब एक मिनट भी मैं तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा। या तो रूही इस पर साइन करेगी, वरना आज इसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना होगा। रूही के तो आंसू रुके नहीं रहे थे, वो तो बिना रोए ही बहते जा रहे थे। रूही की आंख नाक लाल हो गई थी, उसकी गाल भी हल्के हल्के गुलाबी हो गए थे। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, तुम घर जाओ। और तभी हर्षवर्धन ने कहा, रूही घर नहीं जाएगी, रूही अब मेंशन वापस जाएगी, अभी के अभी इस पर साइन करेगी और मेंशन जाएगी, और वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। बहुत हो गया, अब मैं और तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच सोच कर पागल नहीं होना चाहता। मेरे सिर पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सोचा था तुम दोनों की शादी कर दूंगा तो रूही की जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन इस रूही ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया, मैं लगभग पागल हो रहा हूँ। राजवीर ने हर्षवर्धन को संभालते हुए कहा, चाचू प्लीज गुस्सा मत होइए। फिर उसने रूही को देखकर कहा, रूही मैंने कहा ना, घर जाओ। क्या रूही और राजवीर का डिवोर्स हो जाएगा, या राजवीर को अपनी गलती रियलाइज होगी